NSB melder at avkastningen første halvår av 1976 var langt større enn avkastningen tilsvarende halvår i fjor. En talsmann for NSB sier i en kommentar til disse opplysningene at man regner med å kaste av enda flere i tiden fremover.